Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz. Studenții și profesorii în stradă astăzi la Iași și Sibiu cer abrogarea Ordonanței 7. Aceștia poartă pe mâini banderole albe și afișează mesaje precum toți pentru o justiție independentă, stop abuzurilor în justiție sau stat de drept. Ecaterina Andronescu se implică în fluidizarea traficului din orașe. Nu toate școlile vor începe la ora 8. Declarațiile Ecaterinei Andronescu au venit după ce primarul capitalei Gabriela Firea a propus crearea unei rețele de microbuze școlare pentru a scăpa de traficul infernal din oraș la orele de vârf. De astăzi, cele 12 avioane F-16 ale forțelor aeriene române vor fi folosite în misiuni de poliție aeriană. MiG-urile 21 ar trebui să mai facă serviciu de luptă încă 5-6 ani, ce din punctul meu de vedere este imposibil. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Norii acoperă astăzi jumătatea de vest a țării, dar numai izolat sunt posibile ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 12 grade. În București, cer acoperit astăzi, vânt moderat și o maximă de 11 grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Zeci de personalități din comunitatea academică din Iași, printre care istorici, medici, matematicieni, filologi sau chimiști, participă în fața Universității Alexandru Ioan Cuza la o manifestare de susținere a statului de drept. Spun că valorile democrației au fost atacate prin decizii ale coaliției PSD-ALDE. Profesorii universitari protestează totodată împotriva ministrului Tudorel Toader, care este și rector suspendat al instituției. Am stat de vorbă cu profesorul Gelu Bourceanu. Protestăm pentru abrogarea Ordonanței 7, pentru statul de drept. Adică această secție specială care s-a înființat este cu scopul de a intimida pur și simplu procurorii care ar dori să ancheteze corupții politici. Vă dați seama, din acuzați au devenit acuzatori, ceea ce nici în statul comunist nu s-a întâmplat așa ceva, structuri paralele. Și comunitatea academică din Sibiu s-a mobilizat din nou astăzi, începând de săptămâna trecută, în fiecare zi de joi, profesorii și studenții participă la o manifestare publică de la ora 13, timp de un sfert de oră, în fața Facultății de Litere și Arte. Ei se alătură protestelor magistraților și cer retragerea Ordonanței 7, relatează Lidia Bădilă. Zeci de studenți și profesori protestează la această oră pe treptele Facultății de Litere și Arte din Sibiu față de modificările aduse legilor justiției prin Ordonanța de Urgență 7. În felul acesta, profesorii și studenții se alătură colegilor de la universitățile din București, Iași și Cluj, arătându-și astfel susținerea față de magistrați. Aceștia poartă pe mâini banderole albe și afișează mesaje precum toți pentru o justiție independentă, stop abuzurilor în justiție sau stat de drept. Reprezentanții comunității academice prezenți la protest spun că s-au solidarizat cu magistrații deoarece guvernanții vor să confiște statul de drept pentru a-și subordona România cu toate structurile ei. Protestatarii trag un semnal de alarmă și spun că România trebuie să rămână în Europa. Protestul durează un sfert de oră și nu afectează activitățile didactice. În funcție de răspunsul puterii politice, profesorii și studenții anunță că vor organiza proteste și în săptămânile următoare. De la Sibiu, Lidia Bădilă, Europa FM. Între timp a fost lansat imnul campaniei România vrea autostrăzi, cu o zi înainte de greva națională de 15 minute. În videoclip apar mai multe persoane publice, printre care jurnaliști și fotbaliști. Ana Stanciu. Piesa se numește Și eu și este interpretată de trupa nouă featuring Viclov. Videoclipul începe cu Ștefan Mandachi, cel de la care a pornit campania România vrea autostrăzi, stând pe o bordură și spunând: te-ai săturat? Și eu! Fii tu! Pe lista celor care apar în clipul oficial al campaniei se numără fotbaliști, jurnaliști sau chiar politicieni. Dau putere! Contracte aranjate, studii de fezabilitate. Ați văzut în autostrăzi doar pentru voi oportunitate. La alegeri nu se vor mai întâlni hoții cu proștii. Și eu vreau autostrăzi pentru noi și copiii noștri. Pornind de la inițiativa lui Ștefan Mandachi, cel care a construit primul și singurul metru de autostradă din Moldova, o mulțime de români și firme din România își vor opri activitatea timp de 15 minute pe 15 martie de la ora 15. Ei sunt nemulțumiți de lipsa autostrăzilor din România. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. La Timișoara, un polițist este cercetat penal pentru neglijență în serviciu. Nu ar fi trimis un echipaj de poliție la o sesizare venită pe un apel de urgență. O femeie ar fi sunat la 112 cerând ajutor pentru că, spunea ea, un individ îi distruge ușa de la intrarea în casă cu o drujbă. Câteva ore mai târziu, atacatorul ar fi ucis cu drujba pe unul dintre cei aflați în casă. Transmite Dan Turcu. Anchetatorii spun că dispecerul de la poliție nu ar fi considerat necesară direcționarea unui echipaj de intervenție la locul solicitării. Agentul care a răspuns la 112 ar fi cerut celui care a sunat să revină cu un apel dacă lucrurile se înrăutățesc. După 7 minute s-a primit un nou apel, dar până la sosirea echipajului de poliție, atacatorul cu drujba a ucis un bărbat. Crima s-a produs în 31 ianuarie în localitatea timișeană Sân Andrei. Atacatorul, un bărbat de 48 de ani, se certase cu vărul lui pentru o mașină. El susține că autoturismul pe care îl cumpărase e defect și și-a cerut banii înapoi. Pentru că nu i-a primit, omul înarmat cu o drujbă s-a dus la locuința rudei sale, a tăiat ușa de la intrare și a pătruns în casă și a decapitat propriul verișor, după care a plecat pe stradă. Echipajul de poliție sosit după al doilea apel la locul tragediei l-a reținut pe atacator. Familia victimei acuză poliția că nu a intervenit la primul telefon dat la 112, spunând că probabil dacă echipajul de intervenție ar fi fost direcționat din timp, nu s-ar fi ajuns la o crimă. Dosarul de neglijență în serviciu este acum în atenția procurorilor parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara. Dan Turcu, Europa FM. La Iași însă un bărbat este cercetat după ce și-a mințit soția că a fost jefuit în scara blocului. Susținea că un necunoscut i-ar fi furat 1000 de lei, așa că femeia panicată a sunat imediat la 112. După ce au văzut imaginile surprinse de camerele de supraveghere, polițiștii au concluzionat că povestea era inventată de bărbat ca să ascundă faptul că a pierdut banii la păcănele. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM, infrastructura CFR pare a fi o bombă cu ceas. Cu durata de viață depășită, podurile nu mai rezistă și au început să cadă, iar calea ferată nu a mai fost reabilitată de cel puțin 30 de ani, așa că tot mai multe trenuri deraiază. Astăzi s-a produs a treia deraiere din ultimele două săptămâni. Este vorba de un tren privat de marfă care circula în județul Hunedoara. 5 vagoane au ieșit de pe șină între stațiile Zam și Câmpuri Hurduc din Hunedoara. Un tren de marfă care avea în compunere 20 de vagoane și asigura tranzit pe relația Curtici Nord. 5 vagoane din compunerea trenului au deraiat de câte un boghiu la ieșire din stația Zam pe firul 2. La această oră, trenurile de călători au fost redirecționate pe zona respectivă pe celălalt sens, astfel încât să nu se înregistreze întârzieri foarte mari în traficul de călători. De la problemele cu infrastructura feroviară, trecem la cele din învățământ. Noi idei lansate de Ministrul Educației pentru a reduce aglomerația formată în marile orașe în fiecare dimineață, Ecaterina Antronescu propune ca unele școli să nu înceapă cursurile la 8 dimineața. O altă idee a ministrului, după toalete și bucătării mobile, Ecaterina Andronescu vrea să aducă laboratoare mobile în școlile mai puțin dotate. Mihai Bucureșteanu are detalii. Declarațiile Ecaterinei Andronescu au venit după ce primarul capitalei Gabriela Firea a propus crearea unei rețele de microbuze școlare pentru a scăpa de traficul infernal din oraș la orele de vârf. În sprijinul ideii doamnei Firea, ministrul educației a venit cu o completare. Aceasta le-ar recomanda directorilor de școli să nu programeze începerea cursurilor de la ora 8 în fiecare zi. Astfel ar evita aglomerația de pe străzi, pentru că mulți părinți aleg să-și ducă copiii la școală cu mașina. Primul oraș din România care a introdus transportul elevilor cu autobuzele municipalității este Cluj-Napoca. De asemenea, Ecaterina Andronescu are o propunere: școlile care nu au laboratoare de fizică, biologie sau chimie să primească unul mobil, care poate fi mutat de la o școală la alta în funcție de necesitate. Partidul Social Democrat lansează programul VC în casă. Locuitorii din zonele considerate sărace vor primi bani pentru a-și moderniza grupurile sanitare. Programul pilot este dedicat regiunii Nord-Est. Ajutoarele vor fi cuprinse între 5.000 și 10.000 de euro. Sonia Teodoriu cu detalii. Am scos țara din noroaie. În ciuda a ceea ce pretindea doamna prim-ministru pe 18 februarie anul acesta, 1,8 milioane de români au încă WC-ul în curte, potrivit Eurostat. În apropierea alegerilor europarlamentare din 26 mai, membrii PSD promit românilor bani pentru a-și muta toaleta în casă. Deocamdată, doar cei care locuiesc în regiunea de nord-est a țării vor beneficia de ajutor financiar între 5.000 și 10.000 de euro. Nu va dura mult și aceste finanțări se vor extinde în toată țara, promite PSD într-un mesaj pe Facebook. Citez, este o chestiune de respectare a drepturilor fundamentale a omului. Vă reamintesc, nu cu mult timp în urmă, interimar la dezvoltare, Eugen Teodorovici cerea primarilor, sub presiunea declanșării iminente a unei proceduri de infringement din partea Uniunii Europene, să ia măsuri urgente pentru branșarea la canalizare. Cheltuiala, nu mică, revenea cel puțin până acum fiecărui cetățean în parte. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. De astăzi, cele 12 avioane F-16 ale forțelor aeriene române vor fi folosite în misiuni de poliție aeriană. Aeronavele de luptă au fost cumpărate la mâna a doua din Portugalia. Nu avem deocamdată undă verde pentru folosirea acestor aparate de zbor în misiuni sub comanda NATO. În prezent, armata română încă folosește migurile 21 Lancer pentru supravegherea spațiului aerian. Acestea sunt însă la limita resursei de zbor, au o vechime de 40 de ani, după cum relatează Anca Grădinaru. Deocamdată, cele 12 avioane vor realiza misiuni sub comandă națională, întrucât escadrila nu a primit certificarea finală de la NATO, acest lucru urmând să se întâmple în cel mult 2 luni. România încă folosește avioane vechi în misiunile sale de poliție aeriană. Ar mai avea nevoie de cel puțin încă 48 de avioane F-16, însă achiziția nu este încă certă. Fostul șef al armatei, generalul Ștefan Dănilă, declară în exclusivitate pentru Europa FM că în aceste condiții România este obligată să-și folosească în continuare și avioanele vechi. În momentul acesta, noi facem poliția aeriană cu MiG-ul 21 la Câmpia Târzii și la Cogălnicianu cu MiG-urile 21. Care au resursa aproape expirată, nu? Da, problema este că aceste avioane ar fi trebuit să iasă din serviciu de luptă din 2012 inițial, după care s-a prelungit această resursă și încă executăm serviciu de luptă de poliția aeriană cu MiG-urile 21. Și avioane F-16 avem așadar? Avem 12 cu care se intenționează să se execute serviciul de luptă poliția aeriană pe o singură bază. Recent, ministrul apărării Gabriel Leș a declarat că ministerul încearcă să găsească atât în Portugalia cât și în Statele Unite noi avioane de luptă. Pe arena națională din București va fi prezentat mâine trofeul Euro 2020. Cupa Henri Delaunay va fi înmânată câștigătoarei campionatului european de anul viitor. Cei care vor să admire trofeul din argint cu o greutate de 8 kg sunt așteptați de la ora 11 pe stadion. Ioana Brustur, capitanul, are toate informațiile. Primii 2020 de microbiști prezenți vor primi câte un tichet pentru a participa la o tombolă. În urma extragerilor, 11 fani ai fotbalului pot câștiga tricouri ale Naționalei României de fotbal. Microbiștii vor fi așteptați pe arena națională de ambasadoarea Bucureștiului la Euro 2020, atleta Gabriela Sabo, campioană olimpică și mondială. Vor fi prezenți și foștii membri ai Naționalei, Dorinel Munteanu și Miodrag Belodedici, alături de președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Murleanu, consilierul premierului privind Euro 2020, Gheorghe Popescu și selecționerul tricolorilor Cosmin Contra. Trofeul Henri Delaunay poartă numele primului secretar general al UEFA. El a fost cel care a avut ideea organizării unei astfel de competiții continentale. Din păcate a murit în 1955, cu 5 ani înainte să-și vadă proiectul pus în practică. Fiul său, Pierre, a fost desemnat să creeze trofeul care să fie oferit învingătorilor, iar modelul a fost refăcut în 2008. Cupa Euro 2020 va fi acordată la Londra după finala de pe stadionul Wembley din 12 iulie 2020. Am ascultat-o pe Ioana Brustur, capitanul, dar ce mai este nou în sport, aflăm acum de la Tudor Ciurescu. Găsit, FC Liverpool s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor după ce a câștigat cu 3-1 în deplasare la Bayern München. Englezii au deschis scorul prin Mane după o gafă a portarului Neuer la jumătatea primei reprize, dar bavarezii au egalat înainte de pauză, Matip a înscris un autogol. Van Dijk a făcut 2-1 în urma unui corner în minutul 69, iar Mane a pecetuit soarta întâlnirii un sfert de oră mai târziu. Amintim, în tur a fost 0-0. Finalista ediției precedente, Liverpool este a patra echipă engleză calificată acum în sferturi după Tottenham, Manchester United și Manchester City. La tragerea la sorți de mâine se vor mai afla în urne FC Porto, Ajax Amsterdam, Juventus și Barcelona. Catalanii n-au avut nicio emoție aseară, au trecut cu 5-1 de Olympic Lyon. Messi a marcat primul gol în minutul 18 din penalti și a reușit dubla în repriza secundă după o acțiune personală. Ceilalți marcatori au fost Coutinho, Piqué și Dembele. Pentru Lyon a marcat Tussar când Barcelona avea 2-0. Bianca Andreescu a ajuns în semifinalele turneului de la Indian Wells. Românca născută în Canada, în vârstă de 18 ani, a învins-o fără drept de apel pe Garbine Muguruza 6-0-6-1 și va juca în penultimul act cu Elina Svitolina. Ucraineanca a trecut în sferturi de jucătoarea care a eliminat-o pe Simona Halep, Markéta Vondrusova. Cehoaica a fost pe cale să producă o nouă surpriză, a câștigat primul set 6-4, dar le-a pierdut apoi cu același scor pe următoarele două. CSM București a câștigat derbiul Ligii Naționale de Handbal Feminin 30-29 în deplasarea la liderul SCM Râmnicu Vâlcea. Iacobsen a înscris golul victoriei în ultima secundă de joc. Ucraineanca Irina Glipcu a fost cea mai bună marcatoare cu 12 goluri pentru vâlcence, în timp ce de la formația din capitală s-a remarcat Radicevici cu 8 reușite. SCM Râmnicu Vâlcea rămâne prima în clasament cu 3 puncte avans față de CSM București, care mai are de jucat o restanță, dar este dezavantajată de rezultatele directe în caz de egalitate. 13:15, jurnalul de prânz Europa FM se încheie aici. Ca de obicei, de la această oră, Moise Guran vă așteaptă opiniile la România în direct. Mulțumesc, Manuela, dar nu ca de obicei, astăzi vom face un soi de ședință tehnică, doamnelor și domnilor. Am observat, vorbind cu dumneavoastră și interacționând pe tot felul de medii, faptul că sunteți destul de hotărâți pentru protestul din